Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول A hotelban érkezés A hotelban érkezés عندكم غرفة خالية؟ Van egy szabad szobájuk? Van egy szabad szobájuk? لقد حجزت عندكم غرفة. Foglaltam egy szobát. Foglaltam egy szobát. اسمي Miller. A nevem Müller. A nevem Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Szükségem van egy egyágyos szobára. Szükségem van egy egyágyos szobára. أحتاج لغرفة سريرين. Szükségem van egy kétágyos szobára. Szükségem van egy két ágyos szobára. كم سعر الغرفة للليلة؟ Mennyibe kerül a szoba éjszakánként? Mennyibe kerül a szoba éjszakánként? أريد غرفة مع حمام بانيو. Szeretnék egy szobát fürdőszobával. Szeretnék egy szobát fürdőszobával. أريد غرفة مع حمام دوش. Szeretnék egy szobát zuhanyozóval. Szeretnék egy szobát zuhanyozóval. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Láthatnám a szobát. Láthatnám a szobát. أيوجد هنا موقف سيارات؟ Van itt garázs. Van itt garázs. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Van itt páncélszekrény. Van itt páncélszekrény. أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Van itt telefax. Van itt telefax. جيد. أنا أخذ الغرفة. Jó. Kiveszem a szobát. Jó. Kiveszem a szobát. هنا المفاتيح. Itt vannak a kulcsok. Itt vannak a kulcsok. هنا أمتعتي. Itt van a csomagom. Itt van a csomagom. Mete yakun al-iftar? Hány órakor van reggeli? Hány órakor van reggeli? Mete yakun al-ghada? Hány órakor van ebéd? Hány órakor van ebéd? متى يكون العشاء؟ Hány órakor van vacsora? Hány órakor van vacsora?